أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. مقصد دی سورۃ البقرہ بیان د سرور مسلو اثبات توحید، اثبات د رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورۃ سرور عیسو کی تقسیم ہے اور ایک آیت نمبر 100 پوری کئی کے اور مسئلہ اثبات توحید، دوئی سے 101 میں 176، دوئی سے کی دوئی میں مسئلہ اثبات رسالت، دوئی سے 177 میں 253 تقسیم ہوئی مضمون آیت نمبر 97 میں شروع ہوئے اول اعتراض پر رسالت بانے دو پیغمبر دیوی منظر کا تانا منو چتارا کم و فرشتہ و یہ راوڑی جبری دے ہمیشہ پشار باندے راغلے کلم چی دنیا تراغلے دے پسر تکل یا رولی دی داغی جواب ان مطلب دے شریدے داغی جواب ہو کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ کہ جبریل سرا دے دشمنی دا وجہ نوا دا دی چکم بیان کرا لیکن اصل وہ جدا تھا چیستا سدا سر دشمنی کا دشمنی اصل وہ جدا دے چاہ قرآن بیان ہے اغما تو قرآن کی استاذ اصل دشمنی تو قرآن سر رہا کزما دا استاذ نے بے اول ہوں میں کتا سوائی کدا نے بے بل استاذ نے ہم بمانے لے ہم بتا سمر گریشو نو کبل چاہم رہا تو قرآن خود لے نبیاؤں تاسو دا اعتراض کو ندا اصل کی اعتراض کو قرآن باندھی کو استاذ بانی دیوی اعتراض کو مرگر باندھی پیغمبر علیہ السلام دیوی تیمون تاظر کے منو چیتے دے سلیمان علیہ السلام سفری کی آران کیا کو جادو گرو اپو جیسے کور دائی کو جادو کری داغی جواب وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر آیت نمبر 102 کہ سلیمان علیہ السلام کو سے کہ جادو کفر دے اور پیغمبر جو گناہ پاک دے کفر کو لاغ نہ ہوا نو اگر جادو نہیں دے کرے بلکہ اگر پیغمبر دادا کو موجزی بھی درے میں تردا اعتراض سے بتا کے دادا کو تخصر اسلام مرگری سے نہیں دیا شریان دی راگی جواب کہ وہی دماغ مرگری دا قرآن مرگری دی خود بھی کار دی لیکن نقصان تا سکی دے تا سکا سے بچ کاری تبر مرگری دے پاکے درے میں اعتراض ہوں پایت نمبر 102 کی جت جادو تو کفر وائے حران کی جادو کو دو فرشتوں راوڑے تاکہ جواب کہ فرشتوں بالکل نہ دے راوڑے نو مې وی کړه کوي خو الفاظ خو دې نه نه داږي جواب دا دی چې دا کله چې الفاظ خو دې نه پاره د فرق په مې د جادو او د معجزې کې د کرامت کې مداد به وي شرا ته د مون نه مانی تا ویلونه نه مانی ته فلان کې درو نه مانی درو دې لکې درو دې تار کوش نو دا چې شهید درو دې نه مانی چکم درود ابراهیمی دے پیغمبر داغی ترغیب مور کرے دم منم تعویر منم و لیکن چی داتا کم وائے تو بے جب کتابوں نے کی نکلی نوی کتابوں کی نکلی یا بے پارا درد نکلی او کاغی در پارا درد اس بات ہم نکلی نو کتاب کو دلیل نہ دیکھنا چی شرکیات تھی نکلی بھی کتاب کار سو پر نہیں ملائی عالمی ازان تنے ہوئی عالم عالم دلیل خودے لے دو قرآن و سنت مخی څلورم اعتراض په 104 کې کله ته موږ په الفاظو نه مونږ کې موږ ذکر تا نه مونږ دا دی یا ایو الذین آمنو لا تقولوا راعنا اغه الفاظ مو آئے چې بلکې بوی دې د بری نو دشي تا دا بوی ته موږ یا محمد نه مونږ کې ولې یا محمد دوی نو کیسه چلې دا دی دیوا کدی خیال باندې وای چې د پیغمبر حاضر ناظر دی ذکر تیا محمد بن مدا خود شرک کی ددا کو بیخی نہ روا او کبدی خیال روای چر دنی نی وی یا محمد بن ام بی ادبی دا ذکر بے عمر علیہ السلام دیا محمد چم اکو پلا دسور نمخ بھی و پیغمبر خود پران او دا سر اچھت دے کوشی نلے پیغمبر تنم مصر یا دا کافران اکڑی دی یا منافقان اکڑی دی چنبی علیہ السلام دے منو مغز کر نور پا قرآن کی اللہ پیغمبر دیا محمد چی دنی دویلی دارنگی صحاب بی کرام پیغمبر علیہ السلام دا چی دیا محمد نی دویلی نو بی دبی دا بیاو کتی وائے سر بیدم اعتراض پنس خوان دیا رہا تخبر اخبر دین کی مصرم حیران و پریشان ہیں نمی او سوی سبا بل سے نمی چی پدی آمارو کچی سبا چی بیاو چی پدی آمار کوئی داری جواب دسی یہودی کنن چی نس خانم آمارو ورنوں دا اللہ حکم ہوگا اللہ حکم دے اوز ماں مولی فرق سرا پوشی نمینے حکم دا مخینی حکم نا آسان دے او سوابی او شانتی دے تا تا کوئی چلو سر پولے گرے خیراتو نکول دا اولے دوے میں درے میں سر ویختے جمعی پوشی ارسو نمیلا دونا ارسو چیدا ناروا دی دا شرک دے مدانی جواب بیت ماں کول ماں چل دے کی و سوابی ماں خود دیت پر خیال کول چل دے کی سواب دے وہی جو کہ نا بیراد تھی شرکیات تھی اسے نہ کو جیسے اس بھی بولیں کہ بس نہ خرم آنم چکو بغلط ہے وہ بغلط بولا رہنا نا سبقہ میں اعتراض پہ سو سو راکی تدا اللہ نا وقال اتخذ اللہ ولدا تدا اللہ نا عبان نا منی منزقتا نا منزا دی پیدا جواب ہونا سبحانا اللہ پاک دے دا نا عبان نا وہی جب تا چاہتی جیز سی دا اللہ بنا عبانی اللہ پاک دے دا نا دوین بل لہو ما فی سماوات ورد بل اخکت آرس دا اللہ دی جنائی بھی نخامقا دا غم بکی سی سی لکسن چی رفلا پمار کی دبچی سی کنا جنائی دے دا غم درین جواب بل لہو قادتون تول اللہ دا عجیز دی نو نائب خو عجیز نشی کی دی دتا خدا غم نائب دے نو خو عجیز نشی میں سرورن جواب بدی و سماوات ورد کلچ اللہ اسمان نظمکی جوڑا ورد نو پاغ روح کی دالا نائب تاجد ہو نو چاہاں روح کی نائب میں اسے نائب تساجد چھے اور بیزم جواب و ادا قضا امرن فا انما یقول لہو کن فا یقون چیئے دا غزات حکم باندکار کی چھے دیوکار ارادو کی راکار شوی نو داغ نائب تساجد چھے اون اعتراض پہ ایک سوٹھا را کی یہ اسر اتر نسم کی چیتر کدالا پیغمبر امنت دیالا پخپل ہوئے داغی جواب د دنیا د بادشاہ قانون دانه ده چې هغه یو حکم یو قانون دی چې په خپل ملک په خپل سلطنت کې نو هغه دا څنګه کوي چې دا چې کوزي د دې دا چې اور د بل چې زمما دا حکم باندې بلکې هغه یو حکم جاری کی قانون جاری کی هغه جاری شي بیا ټول باندې عمل کوي مولا او احکم الحاکمین دې د بادشاہانو مالک الملک د بادشاہانو بادشاہ دا او لري داسې هغه پیغمبر باندې غره ویمنا فائدہ رکھو دی نمال رہا تاوانی ستارے چاہتا فردن فردن دمی لوجد نشنا اللہ مخی دا ذکر نہیں ہو سکے یا دو امو داتا میں اعتراض منس کی واقع دا ابراہیم علیہ السلام میرا ہوا دا پارا دا ترغیب کہ بابا دا دیو بورا چسنگا مسئلہ بیان کرے مسئلے بیان کړی دی توحید د رسالت او د بارہ د تجدید په توګه چې دی اواز دی بابا د دیونه چې بابا دی اواز یو رات د مسئلے کړی دی ځان د مرګ خپل بابا په شان دی په دی واقع کې درې خبرې وي یو بیت الله غونیت د توحید آیت نمبر 125 26 ولا بیت الله غونیت د توحید فلم تشکونه فی د بیت الله غونیت په توحید په اړه کې هغې شو چې په دې کې وا توحید بیانې د توحید رانګانې په دې نه نوځي تاسو په دې کې شر کوئ تاسو په دې راغوځای نه کیږي دویمه خبره د واقع د ابراهیم علیه السلام آیت نمبر 129 چې دا اخیری پیغمبر خو تاسو د مشرانو دعا وا د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د چا تعبیرات چې تاسو ځان ته وایې د مکه مشرکان نو تاسو د نه انکار وایو او دغه خبره په آیت نمبر 132 کې او صاحب ابراهیم وبنی او یعقوب چې دا توحید مسله کو اتفاقی و د پیغمبرانو خصوصا ساسو نیکه ساسو مشر او مکی والو ابراهیم علیه السلام او او یهودو ساسو مشر یعقوب علیه السلام چې تاسو هغه خپل مشر منئ دې دوه خپل اولاد ته وصیت کړې په توحید په مسله باندې نو تاسو څنګه دې انکار کوئ ولدی دینا دا اتم اعتراض دے پر رسالت باندی اتم اعتراض دے پر رسالت باندی وہ بیان چی بھی دی واقع دے ابراہیم علیہ السلام ہوں بیان شوا دا اتم اعتراض پر رسالت باندی اعتراض دے پر تحویل دا قبلی تحویل تی حی جیم حی والا بغیر تکی پر تحویل دا قبلی باندی کتا د پیغام اعتراض دادې کته څنګه پیغمبري کتا د پیغمبرانو کې بل پر وستا منځ کې تانه ونه بیت المقدس دا مو د پیغمبرانو کې بل وا او تا دا پر وستا او بیت الله ته وختي بیت الله ته مخکړ منځ کې تانه ونه خوښ دا کی جواب دی خل لله المشرق والمغرب اونده آیت کې چه مشرق یا مغرب تا مخکول کمال نه دی الله خو د الله د پاره څه سمت خاص خو نه دی کنه چې یو ځای پلان کی طرف ته الله دی نو مشرق یا مغرب تا مخکول څه کمال نه دی بلکې د الله په حکم منلو کی کمال دی چې د الله حکم منل شي نو کما بیت المقدس ته مخکو نو هم د الله حکم دا غینا د الله حکم کو چې بیت الله ته مخ واړه مدام د الله حکم دی نو د الله حکم منلو کې کمال دی دا نه چې یا مسجد ته مخ یا مغرب ته بیا بیت المقدس ته مخ یا بیت الله ته نه دا الله حکم منل دی کې کمال دی خو شي دا په دې راځو ری آیتونو چې دا کوم دغه بیانې دي د دې پس منظر سے دے شان نزول سے دے پاکی زان پوئے تھی ایتو نبیان چی کرائے دو ان ترجمہ بیا و پیتا سے خوب پوئی گئے کلچ نبی علیہ السلام تو السلام دکا دا رسالت دا قرآن دا وحی رات دو سرا دا غی نمخ کے پیغمبر علیہ السلام موس پڑے دے تو دین ابراہیمی باندے میں موس کو دکا شاول اللہ رحمت اللہ علیہ غالباً وحجت الله البالغه دا غی کتاب دے پانی کی اگر ذکر کری دی چلوی کانت الصلاة فی جمیع الامم موس چیو دا بطول امتون کیو کاغد نور علیہ السلام مو کداغی نمخ کیو کداغی نباد کی مو پیغمبرات نبی علیہ السلام بطول امتون کی دا موز طریقہ موز او طریقے سنگوا اگا اللہ تینم دے تیشوا موز او نبی علیہ السلام با مخیم موس کو پوچھے کل چی وہی رالا دا غین بعدو پیغمبر علیہ السلام قرآن دا آیتون انا بازو نماوی چرا دا دا تحجد چی کم موس دے وی دا دا ریبید وقت موس نمخ کی وی دا لازم ہو فرض ہو پوچھے بسر بلی سائل کی رالی پوچھے لیکن نموز پہ پسی طریقہ کو طریقہ دے ابراہیم علیہ السلام چھے مخی نکم ہوا پانا طریقہ و نبی علیہ السلام دا نموز کو کیا کہا سنگا طریقہ ہوا داگی سے وضاحت نشتا نبی علیہ السلام غالباً یو رسم کال تقریباً یو رسم کال یا آخر دے یا دو رسم کال ہجرت نے یو کال نی مخ کی خبر را کہ نبی علیہ السلام معراج دا واقعہ جے کم قرآن ذکر کری دو سورت بنی اسرائیل پہلنے آیت تے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا معراج دا واقعہ جے کل شوی نبی علیہ السلام جدر اسمانوں تا پا غزے کی دا تحفہ نبی علیہ السلام تا ملاو شوی دا د ری پیزو منځونو اصل کیو پنځوس منځونو واقع وتا شو دي دي وای شي مې دا بيزي شي مې لیکن ثواب یې موږ له پنځوس سره برابر دي وای شي په هر حال د بيزو منځونو الله به نبی عليه السلام له ورکړي دي چې کوم موږ کو په کومه ته دي په باندې انشاء الله نبی عليه السلام با بیت الله ته موږ کو داګه نماز کړه چې مدینه ته لاندو راغله نبی علیہ السلام با موسکو بیت اللہ دا کاغذ دے بینزو منزون نمخ کیو او کدے بینزو منزون نباد چکل دا فرش تو معراج واقع سا کرچ نبی علیہ السلام مدینے تر آگے نبندینہ کیو یہود یہود با بیت المقدس دا موسکو درکاری موسکو کا نا داری چکم عبادت طریقہ ہو دا موسک نبی علیہ السلام تعالیٰ ہو کا موکا وہی وکڑا چلے دی سنا در موافقت در پارا دس وقت در پارا بیت المت مقدس در مخوانا بطور قبلہ اخبر مائزان کوئی کہا کم خلق چوئی چی بیت المقدس قبلہ اولا دا دا خبر غلط دا خبر ہے دا خبر زین کی واچوئی دی نمخ کیم نبی علیہ السلام موز کو اخبر مائزان کا واضح پر داورنا جستا شبہ زین کی کہ نبی علیہ السلام دین مخ کی چی کموز کرے دے تی بیزو منزونو فرض کی دو نبات تقریباً چی اوکار ہون چیز پاس ابئی چی کم مکہ کی آگا وقت دے دے جرت نمخ کی نوم بیت اللہ تکڑے کدا گی نمخ کی چی کم دے دی بیزو منزونو فرض کی دو نمخ کی چی کموز کرے ہم آگا بیت اللہ تکڑے کرے چی مدینی تراغرے دا اللہ کو حکم باندے وہی راغرے اللہ پیغمبر علیہ السلام تو چې د یوهود سره د موافقت د پارا د مولیان چې کومې د مسله قران اورې چې د کدي مولیان مو اکثر نبی علیہ السلام تعالی حکم وکړ چې دغه د دې ابتداء مولیان د دې سره د جنگ شر کړي څو د پارا د دې سره موافقت وشي چې مطلب دا مسله خراب ونی شي پیر چې کوم هغه د پھر مسلو دالا دے کتاب دے توحید بیان دا کہ بھی کسی رکاوٹ بنش نبی علیہ السلام سرد صاحبو بیت المقدس تبے موسکو نبی علیہ السلام پیدرنو بک پڑا لیکن دالا حکم ہو وشی دالا بھوکم بادے نبی علیہ السلام لیکن نبی علیہ السلام دالا دام ہوئے روس راضی آیت نمبر 144 کرنا تقرن بودی کر کے سمادہ آیت کے کہ مطلب فلن ولینک قبلۃ ترضاها اللہ تو می چر دا قبلہ ولک وقت دا پاری تب واپس بیت اللہ طرف تراوڑما بیت المقدس تا دا قبلہ والے بطور قبلہ دی تا نوز دا ولک وقت دا پاری نبی علیہ السلام سو چکا چلا دے ورزی جوڑ بھئی ہفتا بھئی دسی بھئی دا پدی کی تقریباً پیزر لشبار اسی اول اسمیانس کے تیرے شے نبی علیہ السلام اول کی خجرنو ولګیدا الله حکم او شي الله ددا ویل چې را لکه وخت وي په دې کې تقریبا 1400 میاشتې تیرې شوې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره اوس دا غم پیدا شو چې اوس حکم راغی د قبله د اورېدو بیت الله طرف ته واپس د بیت المقدس نه نو دا مولیان د یهود کوم دی دی بشر جوړ کی نبی علیہ السلام چې دا حکم لګروست شي یہ انسان تو خود جس بس کی خیر دے دے بس کس بدی بس کی دے شر دے انسان تو خود دے پتہ نہ لگی کر اللہ خود کوئی کی چلے انسان بس کے فائدہ دے اس کے نقصان دے پیغمبر علیہ السلام چکر دا شپار سو میں تقریبا تیر شو بدی کی نبی علیہ السلام سلام پیدا شو کو سو کمرا دے نو شر بجوش کوئی جی دا جکم اعتراض شو دے دے اعتراض دے پیغمبر علیہ السلام یہ دے لیکن دی کہ دانا یہ ورازو اللہ پیغمبر علیہ السلام تو خودل جستا کرم ارگری سوک دی او دارنگی بیمان سوک دی چاہ کم تانا اوی او چې کوم تاسو راوړي دی کلا هغه کړو بې ایمان الله پیغمبر علی السلام ته خوځل مقصد اصل کلا او ورغوی د دې واقعي اصل مقصد دا دی چې الله پیغمبر علی السلام ته د بیت المقدس ته مخړول او بیا دوباره راول په دې کیسه د پیغمبر علی السلام ته الله کړو پټ خوځل چې راته چا د پاره دونه نه کې چې د شر جوړ نشي او دی څخ مسله خراب نه کی او شي د یو يهودو سره موافقت چر مطلب شي خراب نشي دا کوم چې کوم خبره روانه ده مسله چې د کوم نته ریګي نو دا خلک ستا منی نه کته دی روې کښ پاره جوړ لسمه چې دا کوم تیری شي غد دې د پاره ش پاره جوړ لس نور هم تیری شي خو چې بیا هم تا ته حکم کیږي نو بیا هم دې تاسو روان مني مطلب دا دی ورغوی نه په هغه چې کله حکم راغی دا کیمړي دا اورېدو واپس بیت الله دا نبی سره د سلام ولاړ دی مسجد کیمړي ته ورته وي د دې مسجد نبوي او د مسجد قباء په منځ کې غالبا دا راځي مسجد کیمړي ته زما څه خیال دی دو دا کته ورو راځي یاد نه لږه بهر غالبا چې دې په منځ کې چې ته دی دا مسجد کیمړي ته ته کای کی هغه نخ چور کړل دا زکه د بیت الله چې کوم دی نو دا جنوب طرف ته دی د مسجد د مسجد نبوي ای مسجد نبوي جنوب ته چې کوم کیبل دا هغه بیت الله دا او شمال طرف ته ای بالکل الټ باندې دا جنوب دی نو ګول طرف ته لکه دې طرف ته بیت الله دی د مدینې نه نو ګول طرف شمال طرف باندې بیت المقدس دی نبی علیہ السلام آغا طرف تا مخکلو تا خیر کوئی دیتا کہ نبی علیہ السلام پسو شکل باندی روڑی دلے دے بیت اللہ طرف تا نبی علیہ السلام آغا طرف تا مخکلو یا دا غنمی موز دے غالی بان پوشو چل آلی موز دے غنمی دے یا دا سار دے نبی علیہ السلام دے صحابو سرا نبی علیہ السلام امام دے آغا طرف تا مخکلو تا شمال طرف تا اور بسی سبی والار دی آغا کی بخد جمعات دلات دی زنانه دی ماشومان دی او قرآنی کی ولاد دی مانده تا چکل دا مانده دوران کی حکم رائے خدا سی ندی کرو چه نبی علیہ السلام دا رویدن چه کم دی دا نبی علیہ السلام دا گر دی دوشو کل دا سی نو که نبی علیہ السلام بزیر او گر دی دا مثال تو قدی زیر ناسم دی تاریخ تاو شما دا سی نو لکر چه مثال نبی علیہ السلام بزیر آگر دی دا لے مخدر شان تا ولانی دا خود طول نمخ کرا گلے بیا نبی علیہ السلام بیا دا طول مشا ترازی دیکھو رکو دی اگر مثال زمدن تا ولانی ما امام زیدا تا زمدن تا ولانی مجدی بدی زیر آتاو شم و تاسو بدی زیر آتاو شم مندو مختدیان خود امام نمخ کشو پا دارت کی دا سی ندی چی نبی علیہ السلام پا زیر آو کردی دا سی نوا بلکہ نبی علیہ السلام آمد تا ولانی شمال طرف تا دغه مثال دا شمال دی دا جنوب دی خیر کوم نبی علیہ السلام دې ته ولاړ دی او چې څنګه حکم راغی نبی علیہ السلام دا سي یا دې طرف ته دیسره دا اوسې وي نه صاحبور پسې دا سره دا اوسې وي دي او دې دې نبی علیہ السلام راغی نو خو دې دا سي شرط نه لري او پس دې د شړی دا نبی علیہ السلام دې طرف ته مخ کړ جنوب ته وی نه په وره دغه مثال دې ته ولاړې ما نو دې دا سي راتاو شما تاسو ما سره دا چې راتاو شي زه دې ته راشم تاسو ما په دې په مخ وړاندې ښه په دې طریقه باندې نبی له سلام دوه سلام د مخ راګرځولې به په مانځه کې زه کومه راغلې ده په مانځه کې نبی له سلام مانځه ته ورالو وښي په دې کې بیا غالباً مسجد قباء یا بل جمعه ته اړې تلاپه تنه وا یو صحابي مسجد مولا یا چریو غالباً اغیده جت اغیده جت اغیده جت اغیده ما بیت المقدس طرف تا لاموس کو اغیده لاپتا نوا نوچه اغیده تلی ده چه اغیده پیدا ویلی دی چه بی عمر سلام آده وی را لده او بیت اللہ طرف تا مخرا رو ره لیکن واپس بیت اللہ چه بلشه ویده نو اغیده باق قضیه کی دا تا گوشی نده کرده چه دا اولی لازیو شو اغیده باق قضیه کسن چه دا تلی پیغمبر سلام تلی کردوا اغیده باق قضیه بانده ګومانځ کې راځي د دې په ټول لاته مسکره نه او شي د دې ولې نه قران په دې دی کې د صحابو د صفات ذکر کړي دي چې بغیر د څو علت نا یا بغیر د خبر اترو نا چغی د نبی علیہ السلام په حکم اعتراض کړی وي هیڅ یو نبی ویلي چې څنګه پیغمبر علیہ السلام مخ را ګرځولې او دا یې ویلي دی چې حضرت دا ولي خبر پوری د صحابه په عدالت باندې د صحابه داغی پا عظمت باندی داغی چاکم شان دے نو قرآن گل آیتون دی دساغو پا عظمت باندی لیکن دا داغی نا یو آیت شب دساغو عظمت ثابتی پدی باندی چی صحابا سم رشان والا خلق دے چاگی دا پیغمبر پا خبرہ رضا اعتراس کڑے نبی چیزر داو لے لازم شو پرکشن پیغمبر مخرارا ولی دی مخرارا ولی دے دا وین نبی چر ولی اور کوئی دیو جنا قران دی دیکھے بے وقوف یا چا تے ویلی دی چغید پیغمبر پر طریقہ باندې اعتراض کئی اور کوئی کہ تو تے چھڑ کرم کیڑا خرافات نہ کوا یہ تو دی کسے چل لے دا سوچ نہ کی تی پیغمبر طریقہ نہ دا نو دا دے پیغمبر پر طریقہ اعتراض کہ جی پیغمبر نہ کھڑے ہوتی کہ نو بے وقوف ویلے دا سے حل ہوتا بخاری کی دا خرافات کول کہ توائے دا مکوئے ہو دی کسی چل لیں نبی پیغمبر نہ نیکڑے دا پیغمبر طریقہ نہ ودا علی رضی اللہ عنہ یو کس پا عیدگاہ کی دا اختر دا من نمخ کی اگا نفل و دولے دا منیکا اول تا دا ما دا من نمنیکے اول تا من ندی نمنیکو دا پیغمبر دا خلاف طریقی ندی منیکو جکا پیغمبر پا عیدگاہ کی نفل ندیکڑی دفتر دمول نه علاوه دفتر دمول نه علاوه نبی پیغمبر علیہ السلام په ایدگاه کې دفتر دمول نه مخکې نه روسو مونږ نه کړه نو ته ولې د پیغمبر د لیکې نه خلاف نو نن سبا د پیغمبر د لیکې نه خلاف کوي او چې ته ولې داسې کې نه دې کیسه چلې ما ته د پیغمبر په طریقې اعتراض وکړ د صحابه چې دا دومره ډېر شان دي راغې هو جدارا چې د پیغمبر په یو خبره اعتراض نه کړي چرا دا پیغمبر ولی دا چھو کرد بلکی ہوئی دا پیغمبر چی سوکو مو اغی دا صدیقے وی ری ولی نارلا صحابو لا دا دو نڈے دا جو مرکڑی کوشی دا دو نڈے دا جو تی صحابو تا ملاو دا داگی ہو جم دارا چکی دا پیغمبر پیو خبر اعتراض نہ دیکھ او نن خلق راجی دا پیغمبر پا دا اعتراض کی چرا دی کسے چل لے بھئی دا پیغمبر طریقہ ندا او بے وکوفی ویلی دا سی خلقو دا او قرآن اب چاہتا ہوں بے وقوف ہوئی کہ سب پساغوں باندھے اعتراض کئی لکھا مکی دیجو بدی صورت کی دو منافقان و پسی بدو نجو ایدا فی لگاہم آمنو کما آمن الناس کل جمعی شدی منافقان دو ایمان ناوڑے پشان دو ایمان دو صحابو قالوائی دوی انؤمنو کما آمن السفا ایمان ایمان ناوڑو پشان دو بے وقوفانو نالاوی الا انهم سفهاء ولكن لا يعلمون داخل كده صحابه تبي وقوفي داخل بوقوفتي وجي دت هم تبي وقوفي لدي چلي ده پیغمبر باندې د پیغمبر په عمل باندې اعتراض کوي وجي دارنګي د صحابه په طریقه باندې داوی په کار باندې اعتراض کوي داوی په شان کې داوی په خبر باندې دغه کوي سيقول سفهاء ولكم خلق کوچی صحابو پسی کتابوں نے لکھلے ہو داغی پشان کی دغکڑی دی وہ یہ روی وہ صحابہ کو عادلان دی خوب روایتوں کی کنا دلی و جنا دو طول امت کی جمع دا دو علماء دو طول ہو چب وہ روایت چکل رازی نو بسنت کی دا صحابی پولے جسم روایت دنی سال سنت کی جس صحابی دے نو باغی بانے با جر حقیقی دا صحابی نبات چی پسنت کی سو کی د صحابی باندې به جرح نه کیږي یعنی باغ باندې به اعتراض نه کیږي ولی قران داغی شان ذکر کړی دی قران داغی عدالت بیان کړی چې دا عادلانه کوشش کوي چې دوکان سفراد نه وکړي صحابه عادلانه د قران د دې آیتونو نه ثابتې نو چې دوی چې دا موجودی کیس مقاله چې دا موجودی کتاب لیکلي خلافت هم لګي نو یو یو هغه داغه په ځان داغی په روایت باندې په دا نه وکړي کلام بلکہ داغی چکم ذاتیات ویلی پزاد کی سے نکس انو اگے بیان کرے رہے نوی پزاد کی نکس رئیستل دا چاہد ذات پسی خبر کول نکاغر کی نئی دا یو بہتان دے کتیو پسی پشش آوائے زکه یو کار چا کې نشته او یو په شوی خو بهتان دی الزام دی او چې په کې وي او ته په شیشه وای او غیبت دی نو بهتانم ناروا دی او په شیشه غیبت دا خو د مسلمان نور غوښی خوړي قران وی په سورۃ الحجرات کې او بیا د صحابه په باره کې خبرې کول چې قران دا وی شان ذکر کړی دی قران دا چې خلکو د بیوقوف ویل چې دا بیوقوف دی خر دی چې دا سي خبرې وکړي سيقول السفهاء زنده چې وای به بیوقوفان من الناس خلقنا ولا دا دې ویل چې فلان کی ناس ټول خلک یاد کړو چې څوک د صحابه په باره کې دا دارنګي د پیغمبر په طریقه باندې اعتراض کوي صحابه په باره کې بد ردوي دا بیوقوف دی سيقول السفهاء زرد چوائی ببیو کوفان من الناس خلقنا ما واللہم سشی وارول دیدارا ہن کملا دیم دا قبلی دیدینا ما واللہم ہم کی براد صحابہ اکرام ما واللہم سشی وارول دیدارا ہن کملا دیم دا قبلی دیدینا اللہ دیا کان والے جودی باغی باندی سشی وارول یارا تا سچن شیو دی باندی چی دیدہ قبلہ پر خوصا قبلہ ستا ہوئی یو جہد تا ہوئی یو طرف تا ہوئی چغه ټول هغه طرف ته مخکې د پاره د اتحاد او د اتفاق زمونږ پاره چې د قبله مقرر ده کبه تر مقدسو بیت الله دې مدار دې د پاره چې دې طرف ته مسلمانان مخکې د پاره د اتحاد او د اتفاق ورغوي تاسو وګورئ کله چې مسلمانان مشکې په بیت الله کې د نو وګوري عام جمعه پیدا په بیت الله کې د نه چې څومره خلک ولاړي نو ګول دایره جوړ کړی او بیت الله طرف ته مخکې چار چا بیرنا نو هغه اتحاد او اتفاق داغی نا اکثر کفار داغی نا عبرت واخلي مسلمانان شي کوئی شي نو دا یو ښه اثر غورځي د دې وجنا اسلام چې څومره د کارونو اجرا کوي یو کار جاری کوي یا کړی دي نو اسلام اکثریت تاسو ګوري نو اتفاق او اتحاد لدا ورکي زور ورکي هر یو کار تاسو ګوري کمیسار د زکات حکم دی نو که زکات وګوري قران وایي لکه شریعت وایي د زکات حکم کړي ځکه چې مې مالدار دی نو دې چې د مال نه هغه چې کوم شریعت مو روپۍ دې او باسي نو بدی کې د مال هم پاک شي بل د غریب امداد شي نو دا غد اتفاق د اتحاد هغه راضي پکې یو سبق راضي پکې د غریبون کارو شي او د مالدارون کارو شي نو په شریعت کې جسم هم کارونه دي په دې کې اسلام د اتفاق او د اتحاد هغه درس ورکړي پوه شئ نو قبله هغه طرف یو سمت چې بای سرا د مسلمانانو یو اتفاق راځي قبله هغې ته ویل کېږي پوه شئ سيقول السفهاء زنده چې وای په بیوقوفان من الناس خلقنا ما واللهم سشي وار ول دی لرا دی مسلمانان را آن قبلہ دیم یقین دے دی اللہ دیانا کانو آلے جودی بانی باندی ہے نا دا سشی دی بدی مجبور کرو چیدا قبلے پر مستا بیت المقدس و بیت اللہ توقت قلوہ و تبی امبالا اللہ مشرق و المغرب خاص اللہ لدی اختیار دا مشرق و المغرب یا اللہ لدی مشرق و مغرب یعنی مطلب مشرق تا یا مغرب یعنی اللہ خوان طرف تا موجود دے مشرق یا مغرب ته مخکول څه کمال نه دی کمال دا دی چې دا الله حکم ومنل شي او دا الله حکم دا دی چې بیت المقدس مخکا بیت المقدس مسلمان مخکا چلای بیت الله ته مخکا نو بیت الله ته مخکا خبره ده قولوا ورد به هم بار دل دا المشي بول مغرب خاص الله دې اختیار د مشي کول مغرب یه دی میشا توفیق ورکړي الله چې میشا او چې بده شي یه دی میشا توفیق ورکړي الله مئی شاو چاہتے جو ہشی الہ سرات مستقیم بطرف دلال نیغی وَقَذَارِكَ جَعَلْنَا بُحْمَتُمْ وَسَتَا کاف تعلیلیا یعنی مانا او ددی وجینا یعنی جملہ دا اصل کی وقع کاف فدے لام دے ولی دالکا اصل کی دا سرن اچھکو مانا کو دا اصل کی دا کاف فدے لام دے اصل کی ولی دالکا او ددی وجینا چې تاسو نمبر صاحب یې کرام خان او د دې وینا امام ابن قتیبه معنا کوي وې دا ته مراد د کاف په دې لام دی لام تعلیلیه دی او د دې وینا چې تاسو بغیر سے چوچرا یعنی چوچرا مانا جملہ لفظ داؤ لکھے تھا دیکھو شاید محترم دا سکے یعنی چوچرا مانا یعنی سر خبر ہے پر کتاب ہونا پہ ماں وقتی وضاحت ہوگا اور ددی میں دینا کتاب سو بغیر سے چو چلا د پیغمبر پر خبر باندھی عمل کو پیغمبر خبر سوا یعنی پیغمبر پر گراوا اختی مطلب دارے اور ددی وہ دینا تاسو چتا سو بغیر چو چرا د پیغمبر خبر ہوں اللہ پیغمبر کو حکم امامل کو جان نہ کم اگر زبری منگ تاسو امت و سرخا ٹول گے عادلان امام زمخشری دا مانا کئی امام ماوردین دا مانا کئی امام امام بازی ور کے مانا کئی وسطن عادلن خیارن صاحب صفت دے رہا امی کر دو لیتا سو امتن یو ٹول گے وسطن عادلان امام رازی مانا کئی عادلن خیارن عادلن عادلان یعنی درمیان روی قوم کی مدد عادل انصاف اور خیارن مانا چنشری کوئی اور ددی وجنا چبرے دسچو چرا تاسو د پیغمبر حکم عمل کو یہ پیغمبر سے راوا اڑی گئی دس اڑی گئی دس اڑی گئی ہے اور ددی وجنا چبرے سچو چرا تاسو د پیغمبر سرا راوا اڑی گئی مطلب چبلک بدلا تھا داسی جان نہ کم امی کر دو لیتا سو امت و سردا ٹول کے آدلان دائد صاحب و صفت ذکر کر مخیطیر شو آیت نمبر 137 کے پر ان آمنو بمثل ما آمنتم بی فقد اهتدوا دائد صاحب و ایمان الت زمان دا پارا کسوٹیو کر دو ولی یہ مطلب کدر اسلاس ایمان دا صاحب و دا ایمان پشاندیشو تاسو بے ہدایت یافتشی ولی ذکر چی جعلنا کو امت و سدا ذکر دا عادلان خلق دی دیکھو رکھو یہ دا عادلان خلق دی دا پیغمبر پر حکم باندھی بغیر سچو چرا بغیر دس خبر دا علت یا سد خبر ہونا دا پیغمبر پر خبر آگئی عمل کی ذکر اللہ دبی سے بس ذکر کر امت و سدا وسط درمیانت ہوئی یعنی مطلب یعنی بالکل بغیر دا یعنی کم نزیات وسط اصل کی ہوئی درمیانہ تھا یعنی مطلب بالکل نہ کم نزیات دا پیغمبر پر خبر ادا سیدھی عمل گئی دا صحابہ سے ذکر گئی کہ نہ کم نزیات سب چی پیغمبر یہ اوکار کرے اک شانتی گئی اسی دا عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ چی دا کم عمل کرے دے دا شر رکات تراؤو نو آیا اگر دا پیغمبر دا طریقے نہ خلاف کرے دا قرآن دا دی آیت قرآن کیوں ہو رہی قرآن دا صحابہ صفت ذکر کا امت و وسط تھا ٹول کے عادل وسط درمیان تو ہوئی درمیان روی میان روی چھوٹ ہوئی یعنی اخی بالکل نہ کم نہ زیاد جب پیغمبر جس طریقہ وہ اب تشا دے کرے وشی عمر رضی اللہ عنہ دا کم طریقہ کرے دا آیا دے دا پیغمبر دا طریقے نہ خلاف کرے چی پیغمبر اتر اکا دا کول نہ اولی شب لکا دا کول میں سوچ خبر ہے دا کوئی دارنگ عثمان رضی اللہ عنہ چلا جب میں دویم آزان جاری کرے نو آیا دا اگر زیادے کرے دے قرآن خدا کی صفت ذکر کر امت دم و سطح کوئی وکذالک او دتی و جنا چتا سو پیغمبر پر خبر عمل کو بغیر سچو چراتا اس پیغمبر سرا راوا اڑی نہیں یہ مطلب قبلت بدل اکڑا جالنا کم امی کر دو لیتا سو انتظر کی وجہ نا کتا سو پیغمبر پر خبر سے اعتراض نکر اور دا سے اس نے راوا اڑی دیا پر خبر موکم عمل موکم جالنا کم امی کر دو لیتا سو امت و سدا ٹوڑکے آدلان کوشی اس سے زندگی کرو لگی اوئی چرا روافظ شیعگان چرا دا صحابوں کو بارکی بدر دوئی چرا دیدار کڑی واغ کڑی اور دا شیعگانو داوی اگر چیلگان چکم کسان تو سنی ہوئے او داوی دا پارکار کی کتابوں نے لکی ہو گیا وہی صحابوں دا کڑی واغ کڑی دا مسلمان دے ما ته ورخار د په ایمان کې ما ته فرق کاری قران خو دا عادلان دي د پیغمبر په عمل کې کمی زیاتې نه کوم کی دي د پیغمبر په طریقه هغه شان دي عمل کې څو چې د پیغمبر وایي دا اعتراض دې ته نه کړی چې پیغمبر راوخته دې دوی سره راځو شي دا ته دې ویل چې وایي بلکه پیغمبر چې څنګه راوخته دې امت ته قران د دې بنیاد باندې د صفات د صحابه وځي چې دې پیغمبر په عمل کې بلکل کمی زیادې نه کوي نو چې نن راولګیو صحابه په سیا بدر دوی وایي دیو جنا امام ابو زرع تابعی عالم دی امام بخاری عالم بوستادان کیم راضی امام ابو زرع اغوی داغی وقول راضی اغوی و اذا رأیت رجلا ینتقص من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اکل چیتے او سر اوی نی چیتے صحابو تنقیز کئی داغی نقص بیانی چیر دائی کریو والا کریو فعلم انه زنديق پوهه چې دا سره زنديق دی زنديق څه ته وایي زنديق هغه څه ته وایي چې د دین جوړې وباسي د دین اسلام په هر وایي دین اسلام جوړې څه مطلب صحابه زمونږ د دین جوړې دي قران او د پیغمبر احادیث رساله سنت او دا موږ ته صحابه بیان کړی دا وایي په ذریعہ راغلي دي کنه چې صحابه بدنام شو ستادین خود اصلا پاتی رشو بایی ریسم پاتی رشو تو خود اصلا بیا مسلمان نہیں گیا یہ خبر ہوئی گئی نوزر کہوئی فعلم انہو زندی پویچ چدا سر زندی تے چدا صحابو تنقیز کے ولی کہوئی چی ان زکر لئن القرآن حق زکر چی قرآن حق کتاب دے والرسول حق پیغمبر دا اللہ حق پیغمبر دے وانما ادى الينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا دعا قران او پیغمبر یعنی پیغمبر او احادیث دا سنت دا دعا مونږ چې راکړی دي مونږ ترا د سیدی دي مونږ دې صاحب په دې دا سیدی دي وځي په دې وجه هغه وی دا سره زنديق دی د دې جوړې اسلام کې دی د دې اسلام چې څوک د صحابه په بیانې کړای تنقیز کې دا غي بد وی چر دای کړو واه کړو صاحب نه غلطیا نشي وی دي ګناونه دي شي یا ساده صاحب د ګنا نه پاک نه دي خبره خبره یا ساده زین کی یو سره و صاحب سو کوم کی د صاحب د نهیس گئی داسې انداز کی چر غلای لکه ساده زین کی بلا ور دی تا ته بلا وی چر صاحب دا کړو بالکل کړی دي دغه شت نشه صاحب د دې نه به ګنا نشته چې قران کوم ذکر کړی چوتو آل عمران کی برائشی انشاءاللہ در اثر روز بارکی چلی پیغمبر علیہ السلام پر میدان احد کی بھی خیر ہے کہ نبی علیہ السلام مخ مبارک تندے مبارک غاق مبارک دازو خمشی بھی دی شہیدان شیوی دی بکی دیسی را دلیل اگر گناہ دے صحابوں پر ٹور جن کی بنی لیکن آگا دیکھئے پیغمبر اللہ قرآن کی دے صحابوں سبھی کڑے دے چلا ہوئی دا ستاسو دا عمل د سره ما ګناه کې شمیرل نه ولقد عفا عنكم ولقد عفا الله عنهم نو تاسو دغه د صحابو بازی کارونه خلکو چې دای کړیا یې کړی دا نه چې ګورې د صحابو په هغه دم کې تنخیص کې سره وځي شي او دا زدانې هم چې صحابه د ګناه نه پاک دي خو لیکن دا غي ګناه دا الله ګناه ویل نه نه سره ورغوی صحابه مغفور دي اغیت پا دنیا کی دا جنت بشارتو نے ملاو چیز اول اپن آخرت پر خراب کم دا غخن کو تنقیز کو انو باندے دا غیبت وے لو باندے چی اللہ اغیر دنیا کی دا جنت بشارتو نور کری دی زلے ونے میں مچے دا اپن آخرت پر خراب ہوں زمان پتہ ملے لگی چیرا زبا پسا حالت کے ماں پا دنیا کی سنگ ما مرم بسنگا رزق پا آخرت نا تباکو پدے چیرا دا غلوی خلق کو بدوے مالا کو کل فکر پکار دے جلد خبر آخرت فکر رکھا وَقَدَلِكَ او جدی وجینا چه تاسو بغیر سچو چنا دا پیغمبر پر حکم باندی عمل اکر تاو دا پیغمبر سر راوڑی دی جالنا کم امید دو لی تاسو امت دو ہن ستا ٹوڑکے عادلان سر پارا لی تکون شوادا آل الناس دیر پا چیشی تاسو گوان بخل کو باندی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا او چې پیغمبر پتا سو باندې کوا د صحابه گواہی په ټولو خلکو د پیغمبر گواہی په صحابه سره وي پیغمبر حاضر ناظر دی وګوره قرآن وی کړه شهیدا وی شهید گواہی خپل سره کوي وی چې دې موجود حاضر ناظر دی ځکه وی پیغمبر حاضر ناظر دی بریان دایته دا قرآن دا غوازی آیتونو نا یو دا آیت پیشکی بدلی کی پیغمبر حاضر نازل دے نو صحابوں کو بیادا پیغمبر نا پرشان کیوچے دیگی نو دی اللہ صحابوں دا سوئی دیر پا جیشت از گوان پا خلقو باندی انناس ہی دا او شی پیغمبر پا تاسو باندی گوا پیغمبر بس صرف پا صحابوں گوئی کئی او صحابوں پا طول خلقو گوئی کئی نو دا صحابوں شان دی تیوچت نا کد پیغمبر نا نندا سیندا یو د روایت گواہی دا گواہی په دوه قسمه دا یو د روایت دا او یو د رؤیت دا یو د لیدو دا او یو د بل په خبره باندې گواہی کول دي لکه مثال د لیدو گواہی دا دا چې زه به وتم ما یو واقع لیدل چې را خپل سترګو او دا هغه بیان کوم چې دغه فلان کې دی یو کار وشدا شي ځکه ما لیدلې ده په خپل نو دې ته وایي گواہی د رؤیت د لیدو یو دا گواہی دا روایت دیوان کوئی گئی گواہی دا روایت سنا اگا دانا چی پیغمبر علیہ السلام با تو پیغمبر علیہ السلام خوشتو دخل زمانی خلق لیدلی ابو جہل دی لیدلی دی ابو بکر صدیق عمر فاروق دانو دی لیدلی دی چی چا مننے گا چانا دا مننے تو قیامت جسم رفل اقرار نبی علیہ السلام خون دی لیدلی کن لیکن چې جام د پیغمبر په طریقه عمل کړي بیان کړي د الله دی کتاب توحید بیان کړي د پیغمبر په نقش قدم ته په دغه طریقه چې بیان کړي دي نو الله په کدا شو کې الله دی مونږ الله دی موکرا کی نو کومه الله موکرا کړه اوس بیان کوم چې الله فلان کې نه شو فلان کې ورې دی نو قران راغلی او فلان کې نو راغلی خوشې پازې کې وسو کوم پټنی دایا ساتي کم چراغلی او کوم معلومي او چرګم نو راغلی هغه هم بیا معلومي هغه ځای کې نو دا رنګي زمو استاد کوما غوي کی چې دی ناس ته دی نو ناس د زمون د استاد استاد دا غي دا غي استاد به غي غوي کی په خپل شاګردانو نو د دې ټول غواهي په بنیاد باندې کوم چې بیا ورسی نبی رسول سلام ته صحابه او خپل شاګردانو غوښتل چې را دین انسو دینو نه دی منلې و دینو منلې نبی علیہ السلام به داغي غواهی په بنیاد باندې وایي چې انا او دی بیان کړی دی دې پلان کو منلې دا پلان کو نه منلې دا د روایت غواهی ده او پرې باندې ودی سنې حدیث کې راځي نور السلام د نبالا ته وښو کی چې تا بیان کړو خپل امت ته هغه ته چې الله ما بیان کړو کون نے بیت دبوز کی چرکت تاوستا دب بیان کڑے ہو انداو دبارا در ثابت دولو دا اغا قوم اغا جرم ثابت دول دبارا چلی بانی ثابت شی این اللہ دا اپتا دا چلو علیہ السلام بیان کڑے دے چا منے لے و چانے دا منے لے نو کون نے بیت دبوز کی چی دا بیان کڑے یا نو ای بوتوی چی اللہ دا خون تا بیان نرے کڑے نو علیہ السلام دبو اللہ فرمائی چره ته دوی وای چې تا بیان نه وکړې نو دې هغه دې چې ما بیان کړې ولا و دوی نو کوم مې ته بوز چې کوم بیان کړې کوم و دوی چې به دې نو نو له سلام ته الله فرمای چې تا گواه شو دې به خبره کتاب بیان کړې وای ته گواه پکار دې غره ته کای خو انکار کای او ته مدعی ته داوا کې چې ما بیان کړې وې نو به ته خپل گواه وخایا نو دې کله وای چې دغه د پوزو کې نو دغه د چې ا یا الله زما غواهان د اخیری پیغمبر امت چې ده هغه زما غواهان دي الله دې وکړي راځي چې الله مونږ په دای کرا وري چې ما الله د نبی علیہ السلام زمونږ یې مونږ د پیغمبر السلام امت نه کوم نه الله د پوزو کې چې نو علیہ السلام بیان کړی دی نو مونږ ته چا والله نه نیم سو او نو علیہ السلام بیان کړی دی نوې کوم د نور اسلام کوم به اعتراض وکړي چې الله دې خو هغه کې نو موجود دي څنګه وي کوي د دې په اړه کې چرته د بیان کړه دې نو موږ جواب دی وایو چې الله د اخیری پیغمبر را دي ګلو دا سره کتابو قرآنی کری او قرآن کې تا فرمایلو د سوره کبوت آیت دې چې نوح علیہ السلام نه نیم سره کال دې ته بیان کړی دی او دین دې منلې. زمون په دې گواہی باندې الله به نوح علیہ السلام په هغه زمونږه گواہی قبول کړي او قوم له الله سره ورکړي. نو ځاله چې نوح علیہ السلام موږ دې لیدلې دا قوم موږ نه لیدلې دې گواہی ته سوې دې ته د روایت او گواہی وي. کتاب کې قران کې الله مونږ ته ویلي دي او مونږ د دې روایت په بنیاد باندې چې الله دې کې ذکر کړی دا دې په بنیاد باندې گواہی وکړه ان شاء الله چې دا گواہی مونږ وکړو چې نوح علیہ السلام بیان کړی دې ته روایت گواہی وي. او یو د رؤیت د لیدو چې څنګه په خپل سترګو ویني او بیا گواہی کوي نو دې دې کې د پیغمبر علیہ السلام هغه گواہی چې کومه ده په صحابه باندې د رؤیت تا او په مونږ باندې چې کوم بار کې خلک راغلي هغه د روایت دي. دغه دنګي د صحابه په خپل شاګردانو گواہی کوشي چې ګورو شو دا آل الناس دې با چې د ګوان په پنکو او شي پیغمبر علیہ السلام پتا شو غوا او ما جان او قبله دلتي دا اوس د قبلي د اړولو چې د قبله مونږ ولې واړوله بیت المقدس ته بیا بیت الله ته د دې علت بیانې ښه او ما جان قبله دلتي او مده برزول مو قبله دلتي هغه کون تاریا جیوی تباگی باندی الا لنا لما وما جعلنا او ند برزول مو قبله اللہ دیا کون تاریا جیوی تباگی باندی الا لنا لما الا لنا لما لنا دھارا مگر دیر پا چھکارو کونگا ذکر علم سر اظہار کی دیو خبری انسان پیوشی سکوئیشی علم سراشی بداری اظہار گوکڑی چکنا نو علم کو مانا دے اظہار خان دانا کو لیا مانا کدیو کلا نو مانا غلطی گی اس کا تو مانا کہ مگر دیر پا چھکوئیشی مانگا مولی اللہ دا پتہ نو اللہ تا کو دنیا دا پیدایش نمک کے پتہ چکلے تقدیب لے کے پا قلم ماندے نو دا او رکھنا اللہ دا پتہ چھک بسکے نو دیدے کی کو مانا دا خکارا کولو وما جانا کی ندل ندی او ندل کر جنم کملا گا کن تاریا چوی تفاقی ماندی اللہ دن آلما مگر دیر پا چھکارو کو مانگو ناسو یب تبی او رسول چتا بیداری کی دبی او برمی مندان چانا یب قلیب والا کی بھئی دیر مگر دیر پا چھکارو کو مانگو من آوسو یب تبی او رسول چتا بیداری کی دبی او برمی دچان اخکارو کو می مندان چانا یب قلیبو چی او بیالا کی بھئی بکل بھوندو ماندی یعنی اللہ ولی دبی تحویل قبلی حکمو کا چې بیت المقدس ته مخ کاو بیا بیت الله ته راوالو دا ولې الله وکړ دې وجه باندې کړ چې په دغه ما وخت سره کې ویلو کړ څه نو ویلو پیغمبر تعالی خود په دې کې چې کرسو کې کوټه سو دې خبر ما کړو وخت دا خبره چې پیغمبر استا تابعدار سو دې او وختو کې سو دې چې کوم وستا دښمنی بې ایمان به اور کوی دا خبره او نه ګرځول مو قبلا غا چوی ته پاره مگر دې په ځکار کوم مناو شو یا ته به اور شو چې تا ویداري کې د پیغمبر ښکارې کو میم دا چا یا کړي کو چې او یا لا کې به خپل ګوندو باندې چې کوم اوري او چې کوم تا ویداري کې نو په يهودو کې اکثر کړه چې نبی السلام په تولا تم خراوړو نو يهودو ول پیغمبر سره چې یو مطلب ایمان راوړو مو زو د څو سره وو لیکن چې کلا پیغمبر اسلام بیت المقدس کې ملګری وو ته بیت الله تر وخته نو ډیر کم پکې پاتې شو چې نبی علیہ السلام سره ملګرتیا وکړه نو ټول وخت بیمانه شو وایم کان او یقینا سوره بیانې کراولي وایم کان او یقینا د تابعداري د پیغمبر لکبیه د خامغه ګران کار الا الذين مگر نه د ګران بار الذين با غسانو هذا الله چې توفیق ورکړي الله یعنی د پیغمبر اتباع کول پیغمبر وایي د پیغمبر په حکم عمل کول د پیغمبر په طریقه د پیغمبر په خبر عمل کول دا ګوره ګران کار دی کوچاله ګران دی چې هغه د پیغمبر تابعدار نه ښه څوک چې د پیغمبر تابعداری کوي څوک چې د پیغمبر تابعدار وي داغه دعوه کوي چې د پیغمبر په خبر عمل کو چې هغه الله توفیق ورکړي او پیغمبر وي یعنی د پیغمبر تابعداری کوي د الله په توفیق ده دا خبره بیا ساتي چې توفیق د الله ورکړي د الله امداد ورسري د خبره دا په ځای له غوډه خبره ده چې په سنت باندې عمل کول د پیغمبر په حکم د پیغمبر په طریقه عمل کول هغه شو کولای چې د الله توفیق ورسري د الله امداد ورسري کله چې ته د بیرامل په طریقه باندې ولاړې په جون کې په هر لمحه کې په کاروبار کې وي په غم کې په خادای کې پوه شو چې دا الله امداد دې معاشرت الله توفیق راکړي دې وایي او کله چې ته د بیرامل په طریقه عمل نکې پوه شو چې دا الله امداد تاسو سره نشته وایي کانت او یقینا د تعبیرات دې پیغمبر نته دې تلخامه ګران ګران کار ګران خامه ګران دې ګران کار دې الا الذي مغن دې ګران باور کسانو هدا الله چې توفیق ورکړي الله او ما کان لو اوس دا بیانې چې صاحب کرامو دې بیت مقدس ته سمودا موس کړو تاسو باور سولس میاشتې نو یو شوبر اندل چې را د چې مون کوم منځونه بیت مقدس سرکل لکه چې دا چې لا ځای لار دا موږ سي وخراب نه نه جواب کوي وما کان لو او چې نړۍ الله یذ ایمانکم چې برباد کی موجود ساسو د موږ د تعبیر کو په ایمان سره ولی موږ شرط دې د ایمان شرط دې موږ د پاره کافر موږ کې یو سړي ایمان می مخامه پر موږ بږي کنه چې ایمان په ځل کې ایمان وی نو دا غو پاره د موږ کوم نه کنه مطلب دا چې ایمان بږي نه کوئی چې په ایمان دې نو موږ نه کوي کنه او دا ورته دا غنه خبره ده چې کوم سره موږ نه کوي مطلب کوئی چې لا په ایمان نه دي ته خبره ته خیال وکړي چې سره موږ نه کوي ته قران دې آیت قران کې چې قران دې ته موږ نه تعبیر کړو په ایمان سره چې سره موږ نه کوي دې کې ایمان نشته ده تاسو نه غټه خبره ده پیدا نه وي جو ما کان لو یوزیو صلات کو د صلات ته تعبیر کو په ایمان سره ځکه ایمان شرط ته دموز د پاره چې ایمان په کې نموز لکه چې ایمان په کې نه مول شکه کافر قبول نه کوي وشي او ما کان لو او چر نه دی الله دی یوزیو ایمان کو به پاتې برباد کی مول نه ساتو مطلب هغه چې کوم مول نه تاسو هغه طرف ته کړی بیت المقدس اگر څه برباد نه دي هغه اجر هم الله درکوي ونه هغه خدای الله د حکم پرانا کې شي وکړ دا الله حکم او هغه طرف ته مخ کول وایي یا به مطلب دې چیرې دا چې موږ دا چې په ټول ځای شي کوم به د مقدس ته موږ لوکو هر په دې کې زمون سره ایمان کې دې سره خرابتیا خورنه راغلي چې موږ هغه طرف ته موږ نه وړو وایي نناوی علاوی او ما کارلاو چرې دې الله دې دې ایمان کوم چې ځای کې ایمان نه ساسو یې مطلب ساسو ایمان کې څه خراب دی نشته یې مطلب دې خپل پوجي دې دې معنا کې یې مطلب چې موږ شوال سورج مې شو کومه قانون جوړ کړ مطلب دې سره زمونږ ایمان کې څه خراب دی نه دا اصلي زمونږ سي ایمان پکې خراب شي وي نو پښ پکې راغلی یې پوجي کمه پکې راغلی نلوی نن او چرنه دی الله چې زیای کی ایمان نشته مطلب یې مطلب صاحب ایمان ته پکې څوک پس نه راغلي دا چې کوم اپ پتا شو به دوه مقدس سمون نه کړی صاحب ایمان په ځای نه ښا ان الله بن ناس له روح نه ان مشه ګالا په خپل کومه نه خامه مقام ربان دې به ربان سی ابو لوشوا زړه دې چې وايي کوم یو کومه مې ناس د خپل کومه ما ولاو چې شو وړ ور دي دا کې مې دې د تبلیغ دې الله دې یانا کان وانا چوبی پانی باندی قل اللہ مشرق والمغرب وی بیوما خاص اللہ دی اختیار مشرق والمغرب یاد دی مئیشا توفیق ورکی اللہ مئیشا و چاری جو گو جیرا شراک مستقی بزرد دلال نی وقت آلکا او دی وجنا کتاب شد پیغمبر کو حکم آمان کو او راوافتی دی پیغمبر سرا جاننا کو امیدر دولی تاز حکومت و سطح ترگی آدلان لیتکونو شوادہ آل الناس دی باجی دا غوان کو خلقو وای کول نو سورا دې کوم شهیدا او شی پیغمبر پتا زبان نه کوا او ما جان نو جنت لتی او نه بل دې مو کې بلا الی یا کون تا نه جیوت باندې باندې الا دینا دما مګ دې باجی کارو کومنګ منا و سوګه تی و نو سور چې دا ویداری کوي دې پیغمبر کار کو مم دا چا نه یو کله وچی او یا لا کې به کول کول باندې وای کان او کین دا تا بیا دې پیغمبر لته به در خامغه ګران کار الا الذين مغلنه غان باغ سان محمد الله چې دوی کوړ پړي الله دې پیغمبر تابعداري د الله په توفیق ده وره دا الله نه سوال کو چې الله نوم لا پیغمبر د تابعداري توفیق راکړي پیغمبر په سنتو د عمل کولو توفیق راغی دا کوم د الله په توفیق او د الله په امداد سنچې نو قران ته ناستا د الله کتاب ته ناستا دا مسله بیانو د الله په توفیق دا کرنګي پیغمبر په طریقو باندې عمل کول په سنتو پیغام کې بقادې کې د جول په لوا کې دا ګره د الله په توفیق دا ثابت شو وما كان لو او چرن دی الله چې نیودیو ایمان کو چې برباد کې موږ منځو نشو یا وما كان لو او چرن دی الله چې ځای کې موږ نشو یې مطلب صاحب ایمان ته سر نو کښنه دی رسېږي چې صاحب ایمان په خراب شي پس په اوسو مېشتا چې کوم خو موږ هیڅ دغه بګنه راغله څه کومې بشه ان الله بنا چې روح رحیم بشه الله بخر کومانی لا روح رحیم قام قام مهربان دی مهربان